olacak. 1 milyar yıl yıkıyorsun, pırıl aynı pırıl muhtemelen. Ne buruşuyor, ne tozlanıyor, ne rengi soluyor, ne aşırı bir şey muhtemelen. Yani cennette her şey ebediyet alemi orada, her şey muhtemelen. Her şey böyle. Tabii çarşı yok, pazar yok. Kim o tezgahı açar muhtemelen. Kim onu market çalıştırır muhtemelen. Tırnak kesme yok muhtemelen. Berber de yok orada muhtemelen. Saat saat uzamıyor tabii böyle. Hep aynı be. Kadın erkek. Hep aynı saçlar tabii böyle. Tıra aynı tırnak tabii böyle. Hiç uzamıyor. Uzasın olacak kesmek lazım onları. Tırnak makası lazım. Kim onu alıp satacak uğraşacak onunla olacak tabii böyle, böyle. Yani hiç külfetsiz hayat tabii böyle. Yani insanın tam hoşlandığı bir hayat tarzı cennet tabii böyle. Külfetsiz tabii böyle. Zahmetsiz tabii böyle. Mesela bir tırnak kesme. İnsan çok acıkır. İnsan çok sevdiği bir şeyi de biraz daha kasva kaçırır. Ondan sonra sıkı ağırlık yapar. Daha sonra ne olur? Daha kötüsü onu boşaltmak lazım. Tuvalete gitmen lazım. Hele mide bozulmuşsa bir kaçırmışsa fazla böyle yola gidiyorsun. Sıkışırsın muhtemelen böyle. Koş bakalım tuvalete mi? Koş bakalım muhtemelen. Hayat mı muhtemelen bu? Değil vallahi diyor muhtemelen yani. Ya. Cennet yeme içme var, yok tuvalet ama. Çıkmıyor muhtemelen böyle. Şeffaf, nur. Cennet gıdalar muhtemelen böyle. Yiyorsun böyle, yiyorsun böyle. Mideye inmiyor böyle. Yeten sonra hem içine bir gaza dönüyor bu, gaz. Bir germe, bir germe rengsiz, kokusuz, tatsız ama böyle. Rengi görmüyorsun ama. Kokusu yok. Yani koku yok, tadı yok böyle. Acı gelmiyor böyle. Bir de bir geliyorsun, bitti muhtemelen böyle. Bak kuvvet yok muhtemelen böyle. Yani burun sümkürmesi yok, kulak kiri yok, şunlar yok, bunlar yok, idrar yok, tuvalet yok tabi böyle. Bedende kirlenme yok. Yani öyle bir hayat ki cennet hayatı muhtemelen böyle. O cennet varken diye aldanmak yani ben kendi adıma söyleyeyim, ahmaklık muhtemelen be. Ahmaklık. Var o cennet. Allah vaat ediyor muhtemelenler. Ya Allah vaat ediyor. Mevlam buyuruyor. Yaradan buyuruyor bunlara böylece. Allah güçlü ki bunları yaratmak bunlara böyle. Bir de bu ötesinde daha ne var muhtemelenler? Allah'ın rızası var. Allah'ın selamı var tabi. Cemalı da var. Bunun ötesinde Allah'ın rızası var muhtemelen. Allah'ın razı olacak böyle. Radı anhüm ve radu anhü. Allah'ın razı, Allah'ın razı muhtemelen böyle bak. Soracak Mevlam, kullarım isteyin verin, isteyin vereceğim. İsteyin, ne isteyin verin, ne isteyin, isteyin. Ne isteyin ya Rabbi böyle böyle. Yani bir işte araç yok, uçup git. İsteyin süratle. Yer çekimi yok mu tamam böyle? Ayağın uyuşmuyor, dizin ağrışmıyor böyle. Diz ağrısı yok, bel ağrısı yok, şunlar yok, kumusu mu yok? Yok, yok, yok. Hiçbir kötü yok. Tamam. Genç, suat, zinde. Yorgunluk yok, yorulmuyor insan böyle. Yorulmuyor insanlar. Ya Rabbi ne istiyorsun? Hepsi var, var, var. Zek Mevlam, kulum mesela razıyım. Bir gün Hazreti Sıddık Hazretleri, Razı Hazretleri, oturup Peygamber yanında muhteremler. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber buyuruyor ki kardeşim Muhammed, o kardeşim dedi Peygamber böyle. Kardeşim Muhammed Ebu Bekir'e söyle Allah'ından razı oldu. Bak, Allah'ın razı oldu. O da Allah'tan razı mı? Sor bakalım. Peygamber döndü. Ya Ebu Bekir bak burada Cebrail var. Tabii görmüş Cebrail'i. Mevlam onu göndermiş. Allah'ın razı olmuş. Sen Allah'ın razı mısın? Ne olur insan olur mu? Burada da vardı böyle. Cezbeye geldi muhtemelen. Kendi kalbinde. En razı, en razı, en razı, en razı, en razı. Ben de Rabbimden razıyım. Yani Allah ondan razı, onun altı razı muhtemelen de böyle. Zalike bu makam, rıza makamı limen haşye rabbe. Ki Rabbinden haşet, haşet, haşyet, huşu. Ben geliyor böyle. Yani korku anlamına geliyor ama havf korku doğanla gelir böyle. Haşyet tazim beraber korku. Allah azameti büyüdüğü karşısında Allah'a hürmet beraber Allah'tan korkmak bir noktada böyle. Dünyada Allah'tan korkar böyle, haşyet ile böyle. Allah'a tazimi, saygısı, sevgisi, muhabbeti, azamet ilahi, yerlerin göklerin tek yaratıcısı Mevlam böyle. Ondan ya şu günah küçük ama Allah yasaklamaz yani böyle. Kime karşı günah? Bir gün Süfyan-ı Sevri diye bir orada, Süfyan-ı Sevri etmeyi tabiinden, İbn-i Hazan'a işte, zaman işte kendisi böylece. Rabiat'ta bulunduğu bir mecliste, bir yerde dua edeyim, şey diyor böyle. Allah'ın merdi anni. Dua ediyor. Allah'ın benden razı ol. Şu an Sevri. Biliyorum meşhur Rabi Hatun. Ya Süfyan, Süfyan-ı Sevri yani. Ya Süfyan, Allah ben razı diyorsun ama sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı mısın ama? Bak ya, yine karşı oluyor muhtemelinde. Sen Allah'tan razı mısın ama? Ondan Süfyan'ı seyri, o da muhtemelinde müşehit böyle böyle. Onun da mezhebi vardı. Fakat mezhep zamanında köylendi böyle. Yani kitaba geçmediği için unutuluyor mezhebi, unutuluyor böyle. Muhadistir böyle, hadistir böyle, işah sahibidir kendisi. Ve Allah'ın bir veli kuludur kendisi böyle. O makamda. Ama Rabiatun o uyarı okutur. Ya Süfyan, sen altın razı mısın? Önce kendine bak bakalım. Kendine bakıyor. Tam güzel bulamıyor kendisi muhtemelen. Allah affet, tevbe edin muhtemelen böyle. Bunun üzerine orada bulunan Cavir bin Süleyman Hazretleri. Ya Rabia, peki diyor, altın nasıl, ne zaman razı olur? Altın ne zaman razı olur? Nasıl böyle? Diyor ki Rabia Hatun, şimdi bak, nimete sevindiğin gibi, sevindiğin gibi böyle, musibete sevinirsen o zaman olur böyle. Allah bir nimet verdi, değil mi? Sevindin. Musibet geldi ama o da altan geldi. Hayırlı bir şey mi Allah? Ya hayırlı bir şey mi Allah böyle? Ve aynı ver muhtemelen. Değişme bak ya. Yani kuva diye bakma. Yani Süfyan'ın sevgi gibi bir zat muhtemelen böyle. Muhaddis böyle. Yüz madde şerifi ezber okuyor. Rivayetle beraber tırtır böyle muhtemelen. İlm-i hadisinde üstad, imam, müştehit muhtemelen. O da böyle sahibi, evli ol sahibi muhtemelen. O makamda. Onu tam takip makamına ver bak. Bak ne Allah'ın verdiği nimet şükrettiğin gibi diyor, sevindiğin gibi sen onu da sevmeye lazım böyle böyle. Rabbim nimet verdi mi? Hoşuna gitti. Oh çok çok çok sevindim bu şekilde böyle. Bir musibet geldi. Kim bunu gönderdi? Rabbim gönderdi muhtemelen. O diğer olaylar ona sebep onlar muhtemelen. Ağaç meyve değil mi vermeli? Ağaçtı mesela. Da uzas dalını meyve değil mi? Kirazını, elmasını, portakalını böyle uzak uzun böyle böyle. Ağaç böyle böyle. O sebebi ama o ağaç muhtemelen böyle. Yaradan Mevla onu muhtemelen böyle böyle. Yunus Emre'nin bir şeyi var burada muhtemelen. Hoşuma gidiyor. Hoştur bana senden gelen. Hoştur bana senden gelen. Gerek hılat, gerek kefen. Yunus Emre'ye bak. Hoştur bana senden gelen. Gerek hılat, gerek kefen. Nereye hılat? Hılat muhtemelen Emevi Devleti'nin son zamanında çıkan bir adet böyle. Osmanlı'nın halifeleri, sonra Selçuk zamanında sultanlar, Osmanlı zamanında padişahlar muhtemelen böyle. Bazı kişilere hilat veriyor. Hilat elbise. Fakat eşi bir olmayan dünyada böyle. En lüks, en pahalı böyle gayet bir sarayda işlenen, böyle işlemeli, sırmalı elbise vermeli. Yani Osmanlılar çok olmuş bu. Hilat giydirme. Mesela bir komutan gitti bir yere savaşa kazana geliyor böyle. Padişah ona hem emir verir terziler sarayda. Ona bir elbise yapar böyle. Bunu padişah kendini bize giydirir bunlara böyle. Bazı vezirlere, üst düzey bürokratlara böyle. Verir böyle. Onlar ne yapar bunu? Cuma günleri, bayram günleri bir de merasim bunu giyerdi onlar muhtemelen böyle. Herkese bakardı böyle böyle. Gözleri kamaşsın. İşlemini sırmalı böyle, muazzam, en gayet lüks böyle. Hılat diyor buraya böyle. Yani padişah hediyesi. Bunu geliyor böyle. Diyor ki bak Yunus Emre, hoştu bana senden gelen hılat